والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kære brødre, i dag talte jeg om vigtigheden af Sha'ban måned. Vi er i Sha'ban måned. Vi kommer tættere på Ramadan. Hvor vigtigt det er for os muslimer. Først og fremmest, måske fleste, jeg håber det får muslimer, der ikke ved, hvornår, eller der ikke kender til Hijri kalender, til den islamiske kalender. Og det er enormt vigtigt, kære brødre, at vi ved, vi kender noget til vores din, til vores kalender, til vores tradition, til vores islam generelt. I den her måned, kære brødre, som er mellem Rajab og Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala har masser af hasanat i Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala giver os masser af hasanat i Sha'ban måned. I denne måned, kære brødre, er der en nat, hvor Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver os, hvor vores handlinger, vores gerninger bliver løftet op til Allah subhanahu wa ta'ala. Vores handlinger bliver præsenteret for Allah subhanahu wa ta'ala. Det sker i Sha'ban måned. Og med hensyn til vores handlinger bliver præsenteret for Allah subhanahu wa ta'ala, kære brødre, så bliver det også præsenteret dagligt efter fajr og asr. Efter fajr og asr, englerne løfter vores handlinger til Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil spørge den. Allah subhanahu wa ta'ala spørger englerne: hvordan har I forladt min slave? Hvordan har I forladt Muhammad? Hvordan har I forladt Abdullah? Hvordan har I forladt den? Så vil englerne svare: vi har forladt den, mens det er bedt, og vi kom til den, mens det er bedt. Så det er også vigtigheden i at bede. I ser jama'a, I ser i moskeen, kære brødre. Det er enormt vigtigt. Vi ser mange unge. Vi ser rigtig mange, mashallah, til Ramadan, til Tarawih. Men lige så snart Ramadan er overstået, så er der en til to rækker kun. Hvor er vi hen resten af året? Tilbyder vi Allah subhanahu wa ta'ala kun i Ramadan? Eller tilbyder vi Allah subhanahu wa ta'ala hele året igennem? Hvem vil vi være blandt dem, der bliver nævnt for Allah subhanahu wa ta'ala dagligt, at ham eller hende beder salat al-fajr og salat al-asr og de andre bønder? Eller vil vi være blandt dem, der ikke bliver nævnt for Allah subhanahu wa ta'ala? Så dagligt, og også hver uge, to gange om uge, bliver vi os, eller vores handlinger bliver præsenteret for Allah subhanahu wa ta'ala, mandag og torsdag. Og så bliver vores handlinger præsenteret for Allah subhanahu wa ta'ala, løfter op til Allah subhanahu wa ta'ala i Sha'ban måned. I dag er den 12. Sha'ban. Så det vil sige om to dage, natten til den 15. Laylat al-Nisr min Sha'ban. Natten til den 15. om to dage bliver vores handlinger præsenteret for Allah subhanahu wa ta'ala. Vores handlinger bliver løftet op til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvordan vil vi have det? Hvordan vores handlinger? Er det ikke lige tiden, at vi kigger tilbage på vores handlinger og ser på den og gør det godt? Og bed Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og bed Allah subhanahu wa ta'ala, at han skal være barmhjertig over for os. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, vores handlinger bliver præsenteret for, kære brødre. Så der er stadig tid til at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Der er stadig tid til at gøre det godt til næste år. Vi snakker om det her hver eneste år, kære brødre. Hver gang når det er Shaaban og Ramadan, vi snakker om tilgivelser, vi snakker om, vi skal gøre det godt. Men gør vi det? Bliver vores handlinger bedre og bedre? Det er et spørgsmål. Kommer vi tættere på moskeen? Kommer vi tættere på Allah subhanahu wa ta'ala? Tag vi venner, familie, børn med til moskeen, ligesom Ramadan? Ser vi moskeen fuldt med unge brødre og søstre i resten af året? Eller ser vi den kun i Ramadan? Det er en punkt, kære brødre, vi skal kigge tilbage på. Det er en punkt, vi skal arbejde på i denne her år, og det næste år, og det kommende år, inshallah. Og til den kommende generationer også. Så det er enormt vigtigt, kære brødre, at vi kigger tilbage på det, må Allah subhanahu wa ta'ala vejlede os. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana.